เรื่องแก่นสารแห่งชีวิตตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มรณธรรมโมหิชีวิตเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตตั้งแต่เกิดมามีความตายซ่อนชลาธรรมโมหิโยพันเดความแก่ก็ซ่อนอยู่ในความหนุ่มเมื่อมรณธรรมโมหิชีวิตเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตธรรมโมหิมรณะชีวิตก็ซ่อนอยู่ในความตายอันตายไปนั้นมีชีวิตซ่อนอยู่ในหันคืออย่างของใจผู้ที่ตายยังมีกิเลสตัณหาพระอรหันต์หมดเชื้อหมดอย่างไม่เกิดมาไม่มีการเกิดไม่มีการตายวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณก็อัตสดงไม่มีที่ตั้งแอบอิงอาศัยในภพนี้ในภพไหนไม่มีการไปไม่มีการมาทีนี้เราจะทำอย่างไรก่อนที่เราจะล้มหายตายไปนี้ควรจะยึดเอาประโยชน์แก่นสารของชีวิตที่เกิดมาอันน้อยนิดนี้ที่น้องทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยอาตมาจะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังท่านทั้งหลายพอจะได้เอาไปคิดเมื่อปี2534ที่ผ่านมาที่วัดของอาตมานี่มันมีพระเนรมากหน้าพรรษาเนี่ย50-60มันก็เป็นวัดไกลบ้านอาหารก็อดอยากขาดแคลนทีนี้พวกพระส่วนมากเป็นข้าราชการมีแต่คนที่ได้เคยอยู่ที่กินดีมาแล้วเป็นแพทย์ก็มีเป็นหมอเป็นทหารตำรวจเป็นครูอาตมาก็พาฉันข้าววันละครั้งเดียวในบาทอันเดียวพาตื่นแต่2:00ตามปกติทีนี้โยมในเมืองเขาเห็นอาหารอดอยากเขาก็เอาแต่ปลากระป๋องมาให้อาหารแห้งพระเหล่านี้ก็บอกว่าโอ้ยบ่แซ่บกินแต่ปลากระป๋องกูมือบ่แซ่บกินบ่อิ่มเรียนมามากกลัวว่าจะเป็นโรคขาดอาหารอาตมาก็บอกว่าคันมันบ่แซ่บเศร้าสักก่อนเศร้ากินจัก4-5มื้อเดี๋ยวมากินใหม่แซ่บพอกับกระดาษพอปลากระป๋องคนบาทเนี่ยเขาก็ไม่เอาทีนี้อาตมาก็เลยจะทำยังไงจะให้กำลังใจผู้บวชใหม่มีกำลังใจมีความอดความทนอาตมาก็อดอาหารเพราะว่าผมจะงดฉันอาหารให้กำลังใจแก่พวกท่านทั้งหลายที่ฉันไม่อิ่มที่อดอยากงดฉันอาหารไป21วันฉันตั้งแต่น้ำธรรมดาเนี่ยในวันที่18ก่อนที่จะถึง21วันวันที่18วันหนึ่งรู้สึกว่าตื่นมาตั้งแต่2:00มานั่งสมาธิอยู่ไปจนถึง4:00แล้วมันเหนื่อยมันรู้สึกจะง่วงนอนมันง่วงนอนอาตมาก็เลยคิดว่าถ้ามันง่วงก็จะให้มันนอนแต่จะไม่ล้มตัวลงนอนให้มันนั่งหลับไปก็ปล่อยให้มันหลับไม่ต้องไปกำหนดเห็นว่าร่างกายมันเพลียให้มันได้พักหน่อยก็หลับไปหลับในขณะที่นั่งฝันแปลกประหลาดขึ้นมาพอหลับเข้าไปฝันเห็นคนตัวใหญ่ใหญ่กว่าเสาใหญ่ๆนี้ดำดำใหญ่กว่านี้คนหนึ่งมากอดมากราบไม่มีอะไรคนที่สองโผล่ขึ้นมาตัวใหญ่เหมือนกันดำดำเท่ากับวงคล้องเนี่ยโตกว่านี้อีกหิ้งหัวคนมาเป็นพลุงพลังเลยมือสองข้างมีแต่หัวของคนเลือดแดงๆหยาดมาก็มีหัวแห้งๆก็มีหัวเน่าๆคุกๆขึ้นมาก็มีอาตมาก็มาเห็นไม่กลัวหรอกในจิตมันก็มีสติสัมปชัญญะบรรลุอยู่นึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าว่าไม่มีใครสามารถจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ได้อัจเฉวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสเวความเพียรเป็นสิ่งที่ควรทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายจะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้คิดถึงคำสอนพุทธเจ้าวันนะเหวติถังนาสีนังนะสยานังนะปัตตะคุงมนุษย์ทั้งหลายจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ตามความตายหาลืมเขาไม่เขาจะยืนเดินนั่งนอนอยู่เมื่อความตายมาถึงมันก็ไม่ปลุกบุคคลเหล่านี้คงจะเป็นที่เรียกว่าพระยามัจจุราชที่มีเสนามากมาเก็บบุคคลเหล่านี้ไปอาตมาก็มองไปเห็นจำได้สองหัวเป็นหัวของชาวบ้านของอาตมาแต่แกตายไปแล้วประมาณสัก7 ปีเป็นหัวแห้งๆ สองคนนี้จำได้ถนัดกินแต่เหล้าวัดบ่อเขาพระเจ้าบ่อนกไม่สมบูรณ์สุนทรคานอะไรแต่เขาเห็นเอาหัวมาหิ้วมาแต่หัวอื่นไม่รู้จักอาจจะเป็นหัวทั้งเมืองขอนแก่นที่ก็ได้หิวปนกันไปกำหดไปมันห่อนมือมันทีนี้มองไปทางซ้ายมือก็เป็นพวงหัวสดๆก็มีเลือดจดจากไปคงจะเป็นตายหูทีนี้ก็ไปเห็นหัวคนบ้านหัวอาตมานั่นอีกสองคนแต่เป็นหัวคนยังไม่ตายนะยังเป็นๆอยู่คู่หญิงคนหนึ่งคู่ชายคนหนึ่งพ่อผู้หญิงคนนี้แกก็ใส่บาตรอยู่เกือบเป็นประจำแต่กระทุกยากแต่ผู้ชายอีกคนหนึ่งหิ้วหัวมานั้นเล่นแต่ไฮโลกินแต่เหล้าฆ่าแต่งัวแต่ควายก็เห็นน้องนั้นหัวคนอื่นจำไม่ได้แล้วคนนี้ก็เดินไปผู้ที่ไม่มีหัวใครเลยนี่มากราบบอกว่าท่านอาจารย์นิมนต์พระในวัดนี้ยังอยู่ให้ครบนะอย่าให้ไปไหนทำไมอาตมาถามว่าทำไมเอาไว้ไปให้บุญสวดมาติกาไปให้บุญพระวัดบ้านเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสวัดบ้านหมดบุญแล้วผมมาเอาไว้นี่อาตมาบอกเฮ้ยเจ้าเพิ่นไปจังไดเพิ่นกำลังพาให้บ้านสร้างกำแพงกำลังเฮ็ดบุญจะเอาเพิ่นไปเด้อขอน้ำมันก็ไม่พูดคนที่หิ้วหัวนี่คงจะใจร้อนปวดแขนขาหิ้วไปไกลๆแล้วก็เรียกคนนี้ให้มาเร็วๆคนนี้ก็พูดอีกอาตมาก็บอกว่าจะเอาไปนะขอร้องเอาไว้ท่านกำลังพาชาวบ้านสร้างกำแพงมันจะเป็นวัดร้างแล้วมันก็เดินไปมันหัวเราะเฮ่อๆไปเช้ามาอาตมาก็ตื่นขึ้นมาในขณะนั้นตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิต่อไปปกตินี้เมื่ออดอาหารจะไม่พูดไม่พูดเราใครเลยเพราะทำลายพลังงานเรากินอาหารในลมหายใจเรียกว่าวาตะพักโผเอาลมเป็นอาหารในลมนี้มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมหาภูตลูกมีอยู่ในลมนี้ถ้าผู้ใดเจริญอาณาปานสติดีๆให้เก่งๆสามารถทำได้ดีมากจะหล่อเลี้ยงมหาภูตลูกด้วยลมนี้ได้นานอาตมามั่นใจว่า3เดือนไม่มีทางตายถ้าทำสมาธิภาวนาให้ดีๆจะเหี่ยวไปแห้งไปแห้งไปแล้วจะร่วงไปเหมือนหนองมันคนไม้เรื่องที่จะตายทันทีไม่มีทางแต่ท่านจะต้องเจริญอาณาปานสติให้เก่งๆให้ชำนาญมากที่นี่วันนี้จะต้องพูดคิดจากนั้นมันเห็นของประหลาดจะต้องพูดคือไปถามโยมที่มาทำบุญตอนเช้าไม่ได้ถามตรงๆถามอ้อมเรียกเคียงถามหาคนโน้นคนนี้แล้วก็วกไปหาคนที่เราเห็นเขาอยู่อย่างไรกินอย่างไรคนที่เราเห็นหิ้วหัวที่ยังไม่ตายโยมก็บอกว่าโอ้ยคนนั้นนะไม่สบายคนนั้นก็เป็นไข้ไอ้ที่เราเห็นสองคนนั้นเขากำลังเป็นไข้ก็นึกในใจว่าเขาท่าจะตายเพราะเราเห็นอย่างนี้แล้วอาตมาก็บอกโยมผู้ชายว่ากลับไปในบ้านเนี่ยไปบอกเจ้าคณะตำบลมาหาอาตมาหน่อยนะบอกมีเรื่องจำเป็นมากให้ท่านมาแล้วชาวบ้านก็ไปบอกเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลก็มาหาอาตมาก็ถามว่าอยู่จังไหนคู่มือนี่กลางค่ำกลางคืนผ้าพระนุ่มแน่นหน่อยทำวัดสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาอยู่บ่บ่อยู่จังไหนเขาบวชสัวข้าวบวชสิบหมื่นสิบห้าหมื่นจังนอนเขาก็สิขี้ข้างซ้อนมันมีประโยชน์และเจ้าของเจริญสมาธิภาวนาในบ่อย่างมือสองมือเรียกบ่อประทัดเอาอยู่จังไหนสนั่นกูไปยังสี่แล้วอาตมาก็เลยบอกว่าพระเจ้าฝึกหัดแม่บวชใหม่หาหมื่นหกหมื่นสิบหมื่นสามหมื่นยังน้อยให้พระเจ้าได้เอาปลูกลูกแนวชั่วโมงหนึ่งก็พาเขาฝึกให้เขาได้สิ่งที่ดีที่งามกลับไปจากการบวชในศาสนานี้เจ้าของก็หูจักเจริญสมาธิภาวนาในแม่ประมาทหลายอยู่วัดบ้านอยู่วัดป่าคือกันเพิ่นบ่ฝันจึงได้บอกเมื่อนี่อาตมาก็ถามพอพูดถึงตรงนี้ท่านเจ้าคณะตำบลเนี่ยตกใจว้ายประชันจะเหมือนฝันเป็นระยะเมื่อคืนอยู่ครับฝันเห็นคนตกปากไงท่านชี้ใส่ถังน้ำฝอสามซังประชันตัวดำๆหมดขึ้นไปในขี้ดินไล่จับผมประชัน จับได้ระวังจับได้ระวังพร้อมย่านว่ามีคนไหวห้องเต๋อเสด็จจนตื่นมันหัวเหอะมันจับแต่มันว่างคันมันเฮ็ดจนสิตายหลดไปซะพระอาตมาก็เลยบอกว่านี้แหละที่สั่งให้ท่านมาก็เลยเล่าให้ฟังท่านต้องเจริญสมาธิภาวนากระทำคุณงามความดีมากๆนะโอ้ยบาดนี่คนเด้อจะเอาจุกเจือคนดอกไว้บาดนี่วะท่านท่านก็เลยขอหนังสือหนังหาทำวัดไปอบรมชาวบ้านพาพระพาเนนเจริญสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ในตอนเย็นของวันนั้นเสียงธรณีกันแสงก็ดังขึ้นในหมู่บ้านผู้หญิงคนที่จะมาเห็นหิ้วหัวมันแกก็ตายเช้ามาวันใหม่ผู้ชายที่เราเห็นนั้นก็ตายไปนี่คือชีวิตหลักมันจะต้องเป็นอย่างนี้ถึงวันนั้นมาถึงเราไม่สามารถจะพัดเพียนต่อพญามัจจุราชได้การตายแต่ละครั้งก็ซ่อนเอาความเกิดอะไรจะไปเกิดดีเกิดชั่วแล้วแต่ยามเหมือนพืชที่หลงลงแล้วสู่แห่งติดก็อาศัยยามปฐวีลักษณ์จะอาคัมมะสิเมหันจะตะทุขยังอาศัยรสแห่งแผ่นดินและยางในพืชนั้นๆจึงทำให้พืชเกิดขึ้นได้คนเราก็เหมือนกันเมื่อเราทำบุญเมื่อเราทำบาปอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะเป็นยางในจิตในใจนำไปทีนี้เราจะทำอย่างไรจะสามารถทำลายยางบาปให้หมดเอาล่ะเมื่อกี้เราได้ฟังว่าเมื่อเทวดาจากกายนั้นเทวดาอวยพรให้กันขอให้ได้ไปสู่สุคติให้พบลาภอันประเสริฐแล้วให้ตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆอะไรคือการตั้งอยู่ในลาภนานๆของเทวดาก็คือธรรมะ4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทัน5อัตตัง5ริมาสมณเณนวาภามณเณนวาเกณจิวาโลกสมิงให้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์มีรากมูลชาตาปฏิทิตามีรากแก้วเป็นคุณชาติชาติอย่างลงเทวดามารพรหมผู้ใดในโลกนี้ไม่สามารถนำออกไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นั่นเป็นเครื่องวัดโสตปฏิยังคะท่านอยากจะรู้ก็ได้ว่าเข้าตายไปในเข้าสิตกนรกอีกบ่อสิ้นโอกาสตกนรกอีกบ่อเข้าเนี่ยลองถามใจเจ้าของเมืองกระไดเมื่อนี่มีคนมาจ้างเข้าจักสิบล้านเอาบ่อให้เปลี่ยนใจไปถือศาสนาอื่นเลิกนับถือสัพพะพุทธธรรมประสงค์เฮ็ดหยังบ่ได้ซอยอีหยังบ่ได้เปลี่ยนซะก็ไปจ้างต่อสิบล้านวัดยะขอพระเจ้ายะนกอาจารย์สมภพก็จะไปเสื้อหัวเล่าบ่เป็นจะแตกต่อเอาบอกแล้วก็ลองตอบในใจไม่ต้องตอบดังๆดอกอายคนตอบด้วยความรู้สึกอันซื่อตรงในความรู้สึกคันว่าเอาไปเลยเว้ยย่างผู้แท้งเขามาสมัครจ่าง40 50ยังเอาอันนี้ต่างสิบล้านเอาแท้ๆบ่ให้เขาก็ได้วัดนั่นแสดงว่ายังไม่มีรากแก้วอย่างลงบุญกุศลที่ท่านได้ทำนี้ท่านจะได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนแต่หมดบุญนี้ท่านก็จะต้องไปตกนรกดูดีๆเพราะไม่สามารถปิดประตูอบายอปริมุตโตจากนิรโยยังไม่พ้นจากนรกเพื่อนของอาตมานี้หลายคนบวชเป็นมหาจบหลายประโยค8ประโยคก็มีหลายคนเขามาซื้อเปลี่ยนตัวแล้วศึกไปแล้วเข้าศาสนาอื่นไปแล้วอาตมานี่มาจากศาสนาอื่นมาที่นี่เหมือนพวกฝรั่งมาจากประเทศอื่นแล้วมาบวชมันคนละอันกับศรัทธาที่หมายถึงศรัทธาที่มั่นคงแน่นแฟนมากคนโบราณภาคอีสานจึงพูดไว้คำหนึ่งหน้าเอามาฝากพี่น้องชาวขอนแก่นว่าเถ่าสองเถ่าเฮ็ดหน้าอยู่กลางโคขันปีโศกให้ได้3ขันมันน้ำให้ได้4คันบ่ได้ดีๆค้างเหล่าสิแอนกลางไม่ไหนเอ้ยสมาได้หลายแต่บัดเธอบ่ได้ดีๆค้างเหล่าแอนกลางเท่าสองเท่าเห็นหน้ากลางโคกกายกับใจนามกับรูปโคกกลางโคกคือวัฏสงสารแต่ละชาติเกิดมาแต่ละภพมาทำนามาสร้างคุณงามความดีตายไปชาติหนึ่งก็เหมือนข้าวขึ้นนาป่าขึ้นบ้านได้อย่างแน่ พันโซ่ให้ได้สามขี่ไล่ท้ายเป้ขี่สุดให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขันน้ำให้ได้สี่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาธรรมสี่ประการนี้มีชื่อมากมีชื่อว่าโสตปฏิยังคธรรมธรรมอันเป็นองคุณของผู้เข้าถึงโสดาบันบางทีท่านก็เรียกว่าสังขารูปปฏิธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อบรรลุความปรารถนาทุกอย่างอยากจะเป็นอะไรในโลกนี้ถึงสวรรค์ถึงนิพพานก็อาศัยธรรมสี่ประการนี้เจริญสมาธิภาวนาให้มีหูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชมีสมาธิมีวิปัสสนาก็อาศัยธรรมสี่ประการนี้ถ้าไม่มีศรัทธาจิตมนังสมาธิได้บ่เข้าเดียวเขาเล่นไพ่เบิกขึ้นยังแข็งเขามีศรัทธาศรัทธานำไพ่ศรัทธานำให้โลกนั่นในเบิกขึ้นยังแข็งบอกมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมข้ามานั่งสมาธิข้าเดียวโอ้ยจะมันอีกอย่างมันเน็กมันเต็งมันเนียงมันขันมันบีบมันถื่นมันจองลาบมีแต่บอลสิเจ็บมีแต่บอลสิหล่มสิตายเฮ้ยผู้ใดดอกนั่งจะไปปวดแข้งปวดขาไปเอาบุญไปเที่ยวงานฟังหมอร้องหมอลำยางไปยางมาเบิดขึ้นแจ้งลาบถ้ามันเดินจงกรมเบิดขึ้นปันน่ะมันจะเป็นพระอรหันต์หน่อยผมบอกสำหรับหาเอาบุญจากไหนเพราะมันนั่งสมาธิคือกันนั่งเล่นไพ่มากขึ้นอย่างแก่หมดอาตมาคิดมากๆตอนเป็นโยมเนี่ยทำอะไรแล้วเอามาคิดบวกดีและชั่วพ่อของกูดูปานไปบวชทำความเพียรสิบุเป็นพระอรหันต์ผลว่าว่าจะบางครั้งเคยมีลูกน้องเป็นพันๆปกครองคนหลายชาติทั้งฝรั่งทั้งคนไทยทั้งแขกมีปัญหาก็มาคิดโอ้ยปกครองคนมันหลายหัวใจน้องเป็นลอยๆดวงพันดวงมัดกันยากหัวใจกูดวงเดียวกูก็ยังปกครองบ่ได้ลังเถื่อก็ดีลังเถื่อก็หายโอ้ยจะไปบวชเด้ไปปกครองใจเจ้าของมันคิดมาจากนี้ไม่มีใครบอกมันเป็นเองวันหนึ่งลูกน้องไข้ส่งงานจะเบิกเงิน25 ล้านเขาเอารถตักฝุ่นตักหินตักทรายใส่แผ่นสำหรับมิกแอดฟันยางมาใส่เขากับไข้ตาเขาจะบอดไปหรอกงานก็ส่งไปแล้วจำเป็นต้องขับเองครับทั้งฝนทั้งหยังมาดหนาเร่งนานติดต่อกันทีเดียว15 ชั่วโมงหัวเขาในปานมันสิรุดเมื่อยคืดป่วยกับกูไปดูนั่งสมาธิเดินจงกรมทำความเพียรคือกูมาเฮ็ดงานอยู่บ่ได้เป็นพออรหันต์หน่อยแล้ววะไปคิดไปอยากจะบวชศรัทธาศีลจาคะปัญญาสิ่งนี้มันมีอยู่ในจิตในใจเราทุกคนแต่มันบ่ทันใหญ่คันแม่นหมากไม่ก็ยังน้อยๆเพราะเป็นเบี้ยถ้ามันใหญ่มันโตมันเจริญงอกงามมาก็เป็นหมากเป็นขนเทศจังไหนมันสิใหญ่เอาหยังมาเป็นปุ๋ยเอาหยังมาเป็นน้ำรดราดลงตรงศรัทธาตรงศีลตรงจาคะตรงปัญญานี้พระพุทธเจ้าท่านว่าสุตตะสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเขนะสุเตนะจูพะยังโซปูริโซสปูริโซวิจคาโนอาทิยติฟ้าละมิเทวะอัตโนบุคคลใดเจริญด้วยสัทธามีศีลมีปัญญามีการเสียสละมีการสดับตรับฟังอย่างการฟังในวันนี้ฟังบ่อยๆจะไปเพิ่มสัทธาเพิ่มศีลเพิ่มจาคะเพิ่มปัญญาเมื่อรวม5 อันนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญารวมกันเข้าเรียกว่าอริยวัฏฏิธรรมธรรมที่จะนำไปสู่ความเจริญอย่างอริยเจ้าอริยชนเมื่อเรามีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญามั่นคงสุตะไม่จำเป็นไม่ต้องไปหาฟังยากบัดมันจะเดินบนหลงทางคือความแน่นอนพวกเราทั้งหลายตายแล้วเกิดแล้วตายทำดีบ้างทำชั่วบ้างเหมือนกับเดินทางหลงทางบ้างเดินถูกทางบ้างเดินเข้าป่าเข้าดงทำชั่วบ้างบางชาติตกนรกบกไหม้บางชาติขึ้นสวรรค์คนโบราณจึงเขียนไว้เป็นกาพย์เป็นกรภาคอีสานว่าเฮานี่มั่วเมาดนไม่ไพ่สนแสนสำอาศัยภูเพิ่นหูพ่อขานเอิดกูเอาเฮานี่มั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยภูเพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางที่ล่องหาหอมจะให้สีพ่อได้หูบอนเบื้องทางเลี้ยวบอนสิต้น อาศัยครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเอิ้นให้ลุกปุ๊กให้ตื่นจูงเขาใส่ท่านสู่เส้นทางอริยมรรคมีองค์8ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญานี้เป็นโสตัปปฏิยังคะธรรมธรรมอันยังเข้าสู่ศาสนาสู่พรหมจรรย์เหมือนเราเดินในป่าในดงมีคนหวังดีเรียกเข้ามาสู่ถนนสายใหญ่เข้ามาถึงหนทางแล้วไม่มีทางหลงเราจะเดินทางไปเลยการเรียกการเอิ้นนั่นแหละเรียกว่าสุตตะการได้ยินเสียงเหล่านั้นเรียกว่าสุตตะเมื่อฟังธรรมะกันนี้ไม่รู้เรื่องเลยฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัปสุตตวาปุถุชนโนปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นอัปสุตตวาดูในนี้คงจะมีมหาเยอะแยะเลยอัปสุตตวาถ้าแปลในพระไตรปิฎกว่าผู้ไม่ได้สดับอาตมาพอใจจะแปลว่าผู้ว่าได้ยินเสียงเอิ้นอสุตตวาปุถุชนโนปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่เรียกของพระอริยเจ้าแต่ถ้าผู้ใดสามารถฟังกันนี้พอจะรู้เรื่องกระมองกระแมงขึ้นเหมือนหลงทางกำลังเดินเข้าสู่ทิศทางอันถูกต้องผู้นี้พระพุทธเจ้าเรียกชื่อว่าสุตตวาอริยสาวกอริยสาวกผู้ได้สดับผู้ได้ยินเสียงเอิ้นผู้ได้ยินเสียงกุเพราะเหตุนั้นเมื่อท่านสามารถถือเอาธรรมะสี่ประการนี้ได้ท่านก็อาทิยติสาระมิเทวะอัตโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมอย่างนั้นย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไปได้โดยแท้ถ้าจะเกิดมาอีกไม่มีทางตกนรกไม่มีทางเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านจะเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้ไม่เกิน7ชาติศรัทธาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษมั่นใจในพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนเหมือนกับเรามีศักยภาพพัฒนาตนเองจนหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้มั่นใจในพระธรรมคือหลักเกณฑ์หลักการที่บุคคลที่ได้พัฒนาตนเองเข้าถึงธรรมอันนี้จนหลุดพ้นแล้วมาสอนเรามั่นใจในพระสงฆ์คือกลุ่มชนผู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการอันนี้จนทำตนเองให้พ้นไปจากทุกข์ได้เมื่อมีศรัทธามั่นใจอย่างนี้มีสิ่งควบคุมใจไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วไม่ก้มหัวให้แก่ความบาปมีจาคะสลัดจาคะตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าบริจาคทานอย่างเดียวนะถ้าอย่างนั้นคนจนจะเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างไรจาคะอันนี้มาจากภาษาบาลีว่าจาโคแปลว่าสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนารโยไม่มีที่ตั้งอยู่แห่งความชั่วร้ายทั้งหลายอยากจะรู้ว่าจาคะของท่านมีแค่ไหนสอบดูได้เวลากลับบ้านเมื่อเช้าเกิดพอเจ้าเฮือนอยู่บ้านมีแขกก็ซ่าเป็นตีหนาหยักหนาม่านพวนม่าแล้วสูงเจ้าตอนบุญบริษัทมึงไปเอาบุญวัดมองแม่งวัดหลวงคงหาบุญเซ่มาแล้วก็ยังจะมานอนอยู่วัดคุณไปยังโดนแท้บริษัทลองดูบัตรคันวู้วู้วู้วู้ขึ้นไม่ใจไห้ตาตาขึ้นมันจะบอกว่าให้แม่แกบอกไปปฏิบัติธรรมยมหันได้อยู่บริษัทหยักฉีนี่ขึ้นบ้านบันไปพ่อหยักโคโนอยู่เพื่อนบาทนี่ลูกหยักหลานหยักสิให้สนั่นปันเพื่อนพกกระบาศาสตะเบือจะปิวว่นเลยเห็นบ่นั่นแต่ถ้ามีจาคะสลัดทิ้งทั้งหุ่นห้ายเป็นหยักทั้งนี่ยิ้มเป็นเทวดาไปโอ้ยจะเป็นข่อยขึ้นหอดเจ้าข่อยเอาบุญมาฝากเจ้าข่อยขึ้นหอดขึ้นหอดข่อยบ่ให้น้ำเจ้าดอกเจ้าอย่าให้มันหอนไฟใหม่ใจสาธุเจ้าได้บุญน้ำหลายๆเด้อยิ้มหยักตายหลดหยักหยักย่านยิ้มหยักในกลัวยิ้มนะทั้งนี้ยิ้มมันเป็นหยักตายขัดห้ายใช้กันระวังให้ดีๆบ้านหยักขี้นี่กับหยักโคโน่สิพอกันโคกระบากกากระเบือสิติวันเอาให้ดีๆนะขาทับไปนั่นแสดงว่าบ่มีได้ดีๆขางเหล่าเสแอนกลางเมื่อเฮิ่นอันนี้เป็นเครื่องวัดจาคะปัญญารู้เท่าทันจิตใจสรุปแล้วธรรมะสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาหมายความว่ามั่นใจควบคุมใจปลดปล่อยใจ รู้เท่าทันใจตนเองเมื่อมีคุณธรรมสี่ประการนี้อวิริปาตะธรรมโมไม่มีทางที่จะตกต่ำโกรธแค่ไหนเคยโกรธเป็นชั่วโมงจะเหลืออยู่5นาทีเคยด่าเคยป้อยจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไม่มีทางก้มหัวให้แก่ความชั่วไม่ตกนรกนรกคือความเร่าร้อนใจทีนี้ทำสี่ประการนี้ยังเรียกชื่อมันว่าแว่นแวนซองหนาเบิงหูเห็นถนัดบ่อหอนเห็นสาญ่าเพศผีสังหายสัทธาสินจาข้าพอมปัญญานี่เป็นแวนเง่าสวดีและหายใจเจ้าสิซองเห็นเอาทำสี่ประการนี้ซองเข้าไปในใจสิเห็นเพศเห็นผีเห็นอสุรกายเห็นมนุษย์เห็นเทวดาจึงบอกว่าแว่นที่สองหน้าเห็นแต่หนาสัทธาสินจาขะปัญญาพอกปัญญานี่คือแวนง่องสวดีและหายใจเจ้าสิซองเห็นไปถึงบ้านพ่อบ้านโกรธที่นู่นเอาปัญญาส่องเข้ามาในใจขันเข้าจะหายของยักษ์เกิดแล้วตัวนี่น่ะมันเห็นงักเห็นง่องยักษ์อยู่ในใจขันเพิ่นหายเพิ่นมาเข้าหายขึ้นนั่นเห็นง่องยักษ์คือเอาปัญญาเป็นแว่นเอาจาคะสลัดยักษ์ออกไปเพิ่นบอกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมทาโซธรรมปริยายโยเราจะกล่าวปริยายแห่งพระธรรมอันเป็นเปรียบเสมือนแว่นธรรมทาโซธรรมอันเป็นแว่นเป็นกระจกส่องดูธรรมหลังจากนั้นบอกว่าอาตังคมนาอัตนาวัตนังพยากรเรยะเธอสามารถที่จะพยากรณ์ตนเองอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองฟังเธอสามารถจะรู้ว่าตนเองพ้นจากการตกนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้โดยอาศัยธรรมสี่ประการนี้ส่องเข้าไปว่าในนี้ยังมีเปรตไหมยังมีนรกไหมยังมีอสุรกายไหมยังมีสัตว์เดรัจฉานไหมเวลาใดเราโลภมากเกินไปปัญญามีส่องไปเห็นเปรตเห็นบ่มันเห็นผีเปรตทองใหญ่ปากหน่อยๆดูคนใดกับพ่อเห็นมือเง่าอยู่ผิงย้อมไปถึงเอาหัวเอากล้วยบ้านอื่นความโลภเป็นเปรตเปรตเกิดอยู่ในวัดในต้นโพเปรตอยู่ลอกลักใต้เพราะไม่มีธรรมเหล่านี้เปรตก็เกิดมาจากหันมันก่อนอย่างดีๆจับหยับสิของเจ้าของเอาเมื่อกินบาดกินเหื่อไปฝากลูกฝากตกบ่มีธรรมที่ส่องดูเปรตถ้ามีจักมีปัญญาผีเปรตพุ่มจะเกิดตัวนี้โลภโลภไม่รู้จักพอนั้นเป็นเปรตเวลาใดโกรธขึ้นมาเป็นยักษ์เวลาใดเร่าร้อนจิตใจด้วยอันใดก็ตามเมื่อนั้นเราก็ตกนรกเมื่อใดจิตใจเราโง่เหมือนกับไม่รู้จักรับผิดชอบใดก็เป็นสัตว์เดรัจฉานตีรัจฉานโนไปว่าขวางจิตใจขวงศีลขวงธรรมส่องปัญญาลงมาเห็นชัดเจนอ้าวห้องนี้มันขวงละตัวข้อเหตุนั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้พ้นจากนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายดัสัตว์เดรัจฉานอวินิปาตธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเพราะเหตุนั้นธรรมะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาทิยติสาระมิเทวะอัตโนย่อมถือเอาแก่นสารแห่งตนในชีวิตนี้ไว้ได้โดยแท้อาตมาได้กล่าวธรรมิกถามามิสมควรแก่เวลาก็คงจะต้องยุติลงท่านทั้งหลายได้สร้างขันติบารมีความอดกั้นอดทนนั่งฟังด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวก็ขอให้อานิสงส์เจตนาขันติธรรมบารมีธรรมนั้นจงย้อนกลับคืนไปเกิดในจิตในใจเป็นอุปปนิสัยเข้าไปในจิตในใจท่านให้กลายเป็นบารมีที่อบรมบ่มต่อไปส่งจิตใจท่านทั้งหลายให้สูงยิ่งขึ้นรัตนตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสธาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตบุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมได้อบรมได้กระทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรักมาเป็นพุ่มเป็นควงจงรวบรวมกันเป็นอริยใจยธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องที่จะนำจิตใจของท่านให้ออกเสียจากทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานในลูกในหลานสุดท้ายไส้ โคกและธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาสัทธาสินจาคะปัญญาจงอย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายอย่างงดแง่นคอนแคนมีแต่ความสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านทั้งหลายให้โชติช่วงดังดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในหัวใจหมดไปสิ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ